भला करेंगे साईं बाबा तुम शिरडी में आ जाना, भला करेंगे साईं बाबा तुम शिरडी में आ जाना, साईं बाबा के चरणों में तुम तो फूल चढ़ा जाना, तुम तो फूल चढ़ा जाना। भला करेंगे साईं बाबा तुम शिरडी में आ जाना, साईं बाबा के चरणों में तुम तो फूल चढ़ा जाना, फकीरी बाना कपड़ा एक बना सर पर, भीड़ लगी रहती भक्तों की साईं बाबा के दर पर, साईं बाबा के दर पर, साईं बाबा के दर पर। नंगे पाँव फकीरी बाना कपड़ा एक बना सर पर, भीड़ लगी रहती भक्तों की साईं बाबा के दर पर, खुशियों की बरसात हर घड़ी होती रहती रोजाना, साईं बाबा के चरणों में तुम तो फूल चढ़ा जाना, तो फूल चढ़ा जाना। भला करेंगे साईं बाबा तुम शिरडी में आ जाना, साईं बाबा के चरणों में तुम तो फूल चढ़ा जाना, तुम तो फूल चढ़ा जाना, तुम तो फूल चढ़ा जाना। आता है शिरडी में खाली हाथ न जाता है, साईं बाबा का सबसे ही सुमधुर सच्चा नाता है, सुमधुर सच्चा नाता है, सुमधुर सच्चा नाता है। जो भी आता है शिरडी में खाली हाथ न जाता है, साईं बाबा का सबसे ही सुमधुर सच्चा नाता है, कष्ट मुसीबत जो भी हो आके शिरडी में मिटा जाना, साईं बाबा के चरणों में तुम तो फूल चढ़ा जाना, तुम तो फूल चढ़ा जाना। भला करेंगे साईं बाबा तुम शिरडी में आ जाना, साईं बाबा के चरणों में तुम तो फूल चढ़ा जाना, तुम तो फूल चढ़ा जाना, तुम तो फूल चढ़ा जाना। कोई और जहां में दाता तुम न पाओगे, अनुभव खुद ही कर लेना जिस दिन तुम शिरडी आओगे, जिस दिन तुम शिरडी आओगे, जिस दिन तुम शिरडी आओगे, ऐसा कोई और जहां में दाता तुम न पाओगे। अनुभव खुद ही कर लेना जिस दिन तुम शिरडी आओगे। शिरडी धाम सुखों का सागर, डुबकी तुम भी लगा जाना। साईं बाबा के चरणों में तुम दो फूल चढ़ा जाना, तुम दो फूल चढ़ा जाना। भला करेंगे साईं बाबा तुम शिरडी में आ जाना। साईं बाबा के चरणों में तुम दो फूल चढ़ा जाना, तुम दो फूल चढ़ा जाना, तुम दो फूल चढ़ा जाना। सको शिरडी में अगर तुम साईं जी को याद करो, सच्ची श्रद्धा भावना हो तो दौड़े दौड़े आए वो, दौड़े दौड़े आए वो, दौड़े दौड़े आए वो। आ न सको शिरडी में अगर तुम साईं जी को याद करो, सच्ची श्रद्धा भाव न हो तो दौड़े दौड़े आए वो। करना साईं को वंदन, चहुमुखी सफलता पा जाना। साईं बाबा के चरणों में तुम दो फूल चढ़ा जाना, तुम दो फूल चढ़ा जाना। भला करेंगे साईं बाबा शिरडी में आ जाना। साईं बाबा के चरणों में तुम दो फूल चढ़ा जाना, तुम दो फूल चढ़ा जाना, तुम दो फूल चढ़ा जाना, तुम दो फूल चढ़ा जाना, तुम दो फूल चढ़ा जाना।